گلها چیدنی شد، لبون دخترون بوسیدنی شد. لبون دخترون هل هست و میخک، به سوغات بزرگون بردنی شد. بالا به بالات اومدم مو، برای خال لبهات اومدم مو. شنیدم خال لبهات می فروشی، خریدارم به سودات اومدم مو. چراغ بلو سماور و قلیون گلا پاشت جو سوزنی ترم دوتا تویا متعکای محمد دست رفت تا

فکند آتش پری، لاله روید از گل من چو به خاک من بگذری. بی توی گل در دل ما اثری نکند ساغری، گل ندارد بوی وفا تو بیا که ز گل بهتری. از تو باشد مستی من که مرا نوشین باده‌ای، و از تو باشد هستی من که به دل گرمی داده‌ای. تاره موید بست مرا به گوش از کرم پای من، خستم از خار جفا چو وفا نکنی وای من. چشم لطفی نه تو را نه مرا در دل طاقتی، بی وفایی سنما به وفا دارا رحمتی. بی تو ای گل در دل ما اثری نکند ساغری، گل ندارد بوی وفا تو بیا که ز گل بهتری. تو تو بیا که زگل بهتری. لب بون اومدی رخ تازه کردی، لب بون اومدی رخ تازه کردی، قدت ره با قدم اندازه کردی. تو که پوشیده ای رخت عروسی، مکش سرمه که زخمم تازه کردی. عزیزم کاسه چشمم سرای جون جونو، میونه هر دو چشمم جای پای طبیب دردو. از اون ترسم، از اون ترسم که غافل کج نهی پای. بلال بلالو نشین خار مجگونو به پای نشین خار مژگونم به پای وای وای وای نشین خار مژگونم به پای بار لب بارونم شو گرفته جونم شو گرفته یار جونی مرا خو گرفته بنان خو گرفته نامدی خو تو دیدم هر گلی بهتره سی تو چیدم بلال سی تو چیدم چشمون ولم امشو خرابه دو چشمون ولم امشو خرابه گل نیلوفر و ختمی به آبه بیارین نیشکر با مغز بادوم خوراک دلبرم امشو گلابه Thank you. بهاری بهاری پرستو جان پرستو جان کجا رفتی بهاری بهاری بهاری درخت یاس درخت یاس گل کردی دوباره بهاری بهاری بهاری بهاری بیا بنشین جلالت کم نمیشه بیا بنشین جلالت کم نمیشه نصیب ما و تو با هم نمیشه نصیب ما و تو کار خدایه چه سازم که خدا راضی نمیشه گلی از دست ما بسون و بو کن میون هر دو زلفونت فرو کن به هر جایی که رفتی من نبیدم همونجا با خود گل گفتگو کن Thank you. قامتت گل، کفش پات گل، قد و بالات به نازم من نسا گل. اگه یه شب به باغت جا بگیرم، بگردم شاخ شاخه مثل بلبل. Thank you. بالات به سرو ناز مونه، قد و بالات به سرو ناز مونه، دو چشمونت به چشم باز مونه، لب و دندون شیرینی تو داری به شربت خونه شیراز مونه. غم و غصه توی قلبم لونه کرده، ای خدا دلم پر درده، نمی سازه با مدون دیگه بر نمی گردم به آشیونه، ای خدا کسی داری که بابایم گدایه، دو چشم نرگسم داد خدایه. لاله کارو لاله کارو دگر لاله اگر عهد گلون دلم زار و دلم زار و دلم زار، طبیبم آورید دردم کنه چا، طبیبم چون زوینه بر مه زار کنه درمون دردم را بنه چا. دلا چونی دلا چونی دلا چون، همه خونی همه خونی همه خون، زبر لگی زیمی خوزاری، چو مجنونی چو مجنونی چو مجنون. نمیدونم که مجنونم که کرده، نمیدونم که دل خونم که کرده، بده خنجر که تازینه کنم چای، ببینم عشق بر جونم چه کرده. دلم زار و دلم زار و دلم زار، طبیبم آورید دردم کنه چار، طبیبم چون گوینه بر مای زار کنه درمون دردم را به ناچار، کنه درمون دردم را به ناچار. ستاره آسمون میشمارم امشو، ستاره آسمون میشمارم امشو، به بالینم میا بیمارم امشو، به بالینم میا که کشته میشی، تموم دشمنون بیدارن امشو. Thank you. دخترون بوسیدنی شد. لبون دخترون هل هست و میخک، به سوغات بزرگون بردنی شد.